นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิทานิวิสาขปุณณมีทิวะเสสนิปติตายพุทธปริสายะกาจิธรรมิกถากติยเตสัทธัสสะสาวกัสสะสัทธุสาสนังปริโยคไหหะวัตโตรุณหะนิยังสัทธุสาสเนโหติโอชะวันโตวัตโตอายะมนุธรรมจริโนโหติกินจาปิปชิโมกาโลภุสยะอมตังปทังธรรมโมสกจังโสตโพตีขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการเขาจึงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้บัดนี้เวลาแห่งการฟังธรรมมัสวรรณะการฟังธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งในวันพระ15ค่ำซึ่งวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาอันเป็นที่เราทั้งหลายได้รู้ได้เข้าใจกันมาไม่ว่าถิ่นฐานบ้านใดก็จัดกิจกรรมในวันวิสาขบูชาเพื่อน้อมนึกระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระศาสดาของเราเป็นวันคล้ายวันประสูติวันตรัสรู้วันปรินิพพานทั่วโลกที่นับถือพระพุทธศาสนาก็จะจัดกิจกรรมอันนี้มีการไหว้พระสวดมนต์สมาทานอุโบสถศีลทำบุญตักบาตรนอกจากนั้นก็ฟังเทศฟังธรรมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถรอบพระปฏิมาสีมหาโพธิ์แล้วแต่ความถนัดความเหมาะสมเรียกว่ากระทำกันสุดเกล้าสุดเสียนเท่าที่จะระลึกนึกได้เท่าที่จะมีผู้พากระทำกันแล้วเรียกวันนี้ว่าวันวิสาขบูชาในภาคอีสานในประเทศลาวสองฝากฝั่งแม่น้ำคองเขียนไว้ตั้งแต่สมัยเจ้าฟ้างุ่มเจ้าลิ้นการฟ้าตีนแดงนูนพ.ศ. 1896สร้างเมืองเชียงทองนำพระบางจากกรุงอินทปัตตะไปประดิษฐานเปลี่ยนชื่อเมืองเชียงทองเป็นเมืองหลวงพระบางร้านช้างร่มขาวศรีสัตนาคณหุตสถาปนาอาณาจักรแห่งพุทธศาสนาในลุ่มแม่น้ำโขงในช่วงเจ้าฟ้างุ่มสายเทรวาสครั้งนั้นประดิษฐานอย่างมั่นคงเขียนระบบชีวิตระเบียบสังคมอันถอดแบบมาจากคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาเรียกว่าฮีด12คลอง14ไอ้เรื่องฮีดจารีตนั้นเป็นเรื่องทางศาสนาเรื่องสังคมจะต้องมากระทำคุณงามความดีร่วมกันเดือนละครั้งละครั้งส่วนเรื่องคลองนั่นก็เป็นระบบแห่งการปกครองบ้านเมืองของฝ่ายเจ้าพระยามหากษัตริย์และเป็นคลองของประเจกชนของบุคคลที่จะต้องกระทำต่อกันเรียกว่าระบบชีวิตและระเบียบสังคมในจำนวนคลองฮีด12นั้นฮีดเดือน6ก็มีวันวิสาขบูชาหวนหวนฝ่าห้องหำระงมฝนวาโยเพียงหลวงควรคุ้งดาวฝึกษาเสียวแสงกอกลางกีบฤดูผืดผอมเพ่งถวนเทือนแถว มหาเมฆเข่าขนงหนึ่งบังบดสุริยาเอียงคำแรงลงใหม่จันโทใสแสงขึ้นวันเพ็ญสิบห้าคำวิสาขาประเสริฐลำเวียนเทียนหน่อมนบพระคุณทานเอ้ย ขออภัยพูดเป็นภาษาพื้นบ้านลำลึกถึงพร้อมแน่บรรพบุรุษของเราสองฝากฝั่งแม่น้ำของแล้วมาถึงยุคของเรานี้เราก็ยังไม่เจือจางร้างราแต่ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันอาจจะเหลือเพียงพิธีรีตองก็ได้ขอให้เราทั้งหลายมาน้อมนึกระลึกถึงว่าวันนี้เป็นวันแห่งความศักดิ์สิทธิ์ใช้คำที่ยิ่งใหญ่ว่าวันศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์แปลว่าอำนาจสิทธิแปลว่าความสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ก็แปลว่าวันที่มีอำนาจนำไปสู่ความสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ระหว่างบุคคลก็ได้มันมีความหมายที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวศักดิ์สิทธิ์ส่วนตัวของพระพุทธเจ้าสิทธัตถะกุมารที่เกิดมาและยังทรงมาถึงศักดิ์สิทธิ์ของหมู่มวลมนุษยชาติส่วนรวมจากพระพุทธเจ้าเพียงแต่คลอดออกมาก็ประกาศอิสรภาพเหนือฟ้าเหนือดินเหนือเทวดาฟ้าดินอินพรหมยมยักษ์เทพพระเจ้าเราก็ทั้งหลายเพราะว่าเมื่อคลอดออกมาก็พูดเลยอโคหะมัสมิโรกัสสะเชโทหะมัสมิโรกัสสะเชโทหะมัสมิโรกัสสะอายมันติมาชาตินัตถิธานิปุณัพพะโวแปลว่าเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกไม่ว่าจะเป็นเทวดาเป็นมารเป็นพรหมเป็นใครก็ตามเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเราเป็นพี่ใหญ่ของเขาที่สุดในโลกการเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายการเกิดใหม่ของเรามิได้มีคำนี้ยิ่งใหญ่ครอบงำเทวดาครอบงำมารครอบงำพรหมครอบงำเทพพระเจ้าเรียกว่าวันที่มนุษย์มีชัยชนะเหนือเทพพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นผู้สร้างผู้คุ้มครองผู้ทำลายมันก็เลยศักดิ์สิทธิ์ส่วนตัวแล้วก็ยังมาทำให้พวกเราศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาด้วยเพราะเหตุนั้นวันนี้สำคัญสำคัญอย่างไรวันนี้เรามาฟังกันแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญเอามากๆศักดิ์สิทธิ์เอามากๆในเมื่อพระองค์ทำตัวของพระองค์ให้ศักดิ์สิทธิ์ให้มีอำนาจนำไปสู่ความสำเร็จได้แล้วแล้วจากนั้นก็มาทำให้พวกเราทั้งหลายได้รับความศักดิ์สิทธิ์และก็ทำตนเองให้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยบอกกันว่าในวันที่พระพุทธเจ้าสิทธัตถกุมารโพธิสัตว์เกิดมาในโลกเหตุการณ์ในวันนั้นกับเหตุการณ์ในวันที่ตรัสรู้ปรินิพพานมันเหมือนกันมันเหมือนกันอย่างไรในอรรถกถาเราเอาไว้ว่าวันที่ท่านประสูติวันที่ท่านตรัสรู้ปรินิพพานออกมานั้นโลกนี้โล่งโถงมองเห็นกันไปหมดเลยตั้งแต่เทวดาทั้งหลายสวรรค์ทุกชั้นตลอดพรหมโลกโล่งท้องสว่างสวยมองเห็นเหล่ามนุษย์มองเห็นเทวดาสัตว์ในนรกก็มองเห็นมนุษย์มองเห็นเทวดาคนตาบอดก็มองเห็นคนหูหนวกก็พูดจาได้ยินคนเปรี้ยคนง่อยก็กลายเป็นคนเข้มแข็งเดินไปมาได้สะดวกสบายสายน้ำทั้งหลายที่ไหลอยู่ก็จุดไหลแม่น้ำในทะเลในมหาสมุทรพวยพุ่งขึ้นสงบลงไม่มีคลื่นไม่มีอะไรหลังจากนั้นก็เป็นห้วงน้ำจืดสนิทน้ำเค็มๆในมหาสมุทรนั้นจืดสนิทเลยมันไม่เค็มสัตว์ทั้งหลายไม่มีศัตรูคู่เวรต่อกันและกันกากับนกเขางูเห่ากับผังพรเนื้อเสือกับเนื้อนอนกลิ้งเกลือกเป็นเพื่อนกันท่านทั้งหลายถ้าจะมองไปในทางรูปธรรมทางฟิสิกส์ way of speaking มันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งอาจจะเถียงถ้าได้มองดูทางด้านนามธรรมมันศักดิ์สิทธิ์ถึงขนาดว่าศัตรูทั้งหลายก็เลิก อาฆาตพยาบาทจองร้างจองพานกลายมาสู่ความรักความเอ็นดูความเมตตาปราณีมีต่อกันและกันนี่คือกากับนกเขางูเห่ากับพังพรเสือกับเนื้อกลับมาสมัครสมานกันด้วยอำนาจแห่งธรรมความหมายนั้นก็คือว่าจิตใจของผู้ใดได้เปิดกว้างได้สัมผัสได้รับศีลรับธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะเลิกอาฆาตบาดหมางจิตใจจะมองเห็นบาปเห็นบุญเห็นคุณเห็นโทษเห็นประโยชน์มิใช่ประโยชน์เห็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นรู้จักธรรมชาติของชีวิตและกฎของธรรมชาติอันจะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยรู้จักบาปรู้จักบุญเราทุกคนเกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมแห่งเวรแห่งกรรมแห่งบุญเพราะนั้นจึงไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องมาโกรธมาเกลียดมาเครียดมาชังกันควรจะอยู่ร่วมกันร่วมชะตากรรมกันไม่กี่วันก็โบกมืออำลาญาณวิดวงอาทิตย์ศัตรูคู่เวรไปอันนี้ถ้าจิตใจได้ซึมซาบอาภรณ์ด้วยศีลด้วยธรรมเข้าถึงธรรมมีธรรมะในจิตในใจเราก็กลายเป็นอนุพุทธะคือผู้รู้ตามพระพุทธเจ้าความชั่วร้ายในจิตในใจมันก็หมดไปหมดความเป็นศัตรูคนอื่นหมดความที่จะผูกใจกับคนอื่นเป็นเวรเป็นภัยกันนอกจากนั้นยังบอกว่าน้ำในมหาสมุทรก็พวยพุ่งขึ้นแล้วก็สงบลงคลื่นทั้งหลายก็สงบลมก็พัดเอื่อยอ่อยสงบงามเย็นน้ำในมหาสมุทรสุดจะเค็มแสนจะเค็มก็กลายเป็นน้ำจืดอรรถกถาบอกว่าหวานปานน้ำผึ้งว่ากันนั้นความหมายนั้นมันก็หมายความว่าคนร่ำรวยทั้งหลายที่มีจิตใจแสนจะเข้มเห็นแก่เนื้อแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบโคตรีคมเห็นคนยากคนจนเอารัดเอาเปรียบสังคมบ้านเมืองทุกรูปแบบขอให้เขารวย บุคคลเหล่านี้เปรียบเหมือนมหาสมุทรที่สุดจะเข้มแต่เมื่อหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปสู่จิตสู่ใจเขาความรู้สึกเห็นแก่เนื้อแก่ตัวก็กลายเป็นความรู้สึกเมตตาปาณีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สงสารคนยากคนจนคนที่มีสติปัญญาน้อยคนที่อ่อนแอกว่าการค้าขายก็จะไม่เอากำไรมากไม่เอารัดเอาเปรียบนอกจากนั้นกำไรที่ตนเองมีความร่ำรวยตนเองมีอยู่ณที่ใดก็เหมือนสังคมร่ำรวยไปด้วยพระพุทธเจ้าว่าอุโภวิชายะปฏิปันโลกะวิชโยปฏิปันโนโหติคนร่ำรวยที่หาทรัพย์มาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานบริสุทธิ์ได้มาแล้วเลี้ยงตนเองเลี้ยงครอบครัวบิดามารดาอยู่เป็นสุขยังบำรุงเรี่ยงสมณะพราหมณ์ผู้เป็นหลักจิตหลักใจนอกจากนั้นแล้วยังใช้เงินใช้ทองของตนเองช่วยเหลือเจือจุนคนยากคนจนทำราชพรีเสียภาษีให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองบำรุงพื้นแผ่นดินประเทศชาติที่ตนเองได้อยู่เขาเกิดขึ้นมาณที่ใดสังคมใดมีคนชนิดนั้นก็เหมือนสังคมร่ำรวยไปด้วยทรัพย์คนดีแม้มีน้อยพลอยได้พึ่งเหมือนน้ำบึงน้ำบ่อพออาศัยทรัพย์คนชั่วแสนจะมากตระหนี่ในกินไม่ได้เหมือนน้ำสมุทรสุดจะเค็มแต่วันที่พระพุทธเจ้าเกิดมาพระโพธิสัตว์เกิดมาวันตรัสรู้น้ำในมหาสมุทรไม่สุดจะเค็มมันกับสุดจะเยือกเกินแล้วก็จืดสนิทหมายความว่าจิตใจคนร่ำรวยที่มีธรรมะในจิตในใจเขาจักเป็นเศรษฐีใจบุญเขาจักไม่เป็นนายทุนหน้าลือเหือดนี่แหละคืออนุภาพแห่งศีลแห่งธรรมคนตาบอดมองเห็นคนหูหนวกได้ยินคนเปรี้ยคนง่อยเดินได้ฟังให้ดีสัตว์ในนรกมองเห็นสัตว์บนสวรรค์สัตว์ในสวรรค์มองเห็นในนรกเห็นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายพูดจากันเป็นภาษาความหมายนั้นหมายความว่าเมื่อได้ศึกษาธรรมะเมื่อหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปซึมซาบอาบรสในจิตในใจซะแล้วบุคคลนั้นจะมีปัญญาเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน จะรู้นรกจะเห็นสวรรค์จะเห็นเปรตเห็นอสุรกายจะเห็นความเป็นมนุษย์เห็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ในชีวิตในชีวิตชีวิตเดียวเวลาใดโกรธขึ้นมาก็เป็นยักษ์เป็นมารจิตใจเราร้อนตกนรกมนุษย์สเปโตตัวเป็นมนุษย์จิตใจตกนรกเราร้อนด้วยประการต่างๆนรกที่เรียกว่าโลกันตนรกนรกที่มืดจิตใจไม่รู้จักบาปจักบุญจักคุณจักโทษนี้แต่จะเอาประโยชน์แก่ตนเองใครขวางเข็นฆ่าก็ได้ช่วงนี้ตกนรกมืดเรียกว่าโลกันตมหานรกไม่ฟังเหตุไม่ฟังผลเวลาใดกระทำกรรมชั่วเบียดเบียนคนอื่นและตนเองหวาดกลัวความชั่วมันจะแตกความลับมันจะเปิดเผยไปที่ไหนก็คลี่ขาดหวาดกลัวในขณะนั้นเราก็เป็นอสุรกายอะแปลว่าไม่สุรกะหานไม่กะหานเปิดเผยตนเองในที่ประชุมชนกลัวว่าเขาจะรู้ความลับความชั่วที่ตนเองได้กระทำมานี่มันจะเห็นอยู่ในใจด้วยปัญญาเวลาใดโง่มาจนไม่มีเหตุมีผลไม่รู้จักต่ำจักสูงเสพสมกันได้พ่อข่มขืนลูกสาวอะไรพวกนี้ลักษณะนั้นแหละคือความเป็นสัตว์เดรัจฉานยิ่งกว่าเดรัจฉานมนุษย์สัตว์เดรัจฉานโนเวลาใดอายชั่วกลัวบาปขึ้นมาเวลานั้นจะเป็นเทวดาเวลาใดรับผิดชอบหนักเอาเบาสู้อาเพื่อตังน้ำรับผิดชอบการกระทําของตนเองเวลานั้นเราก็เป็นมนุษย์มนุษย์แปลว่าผู้มีจิตใจสูงรับผิดชอบมนุษย์ยังแปลอีกคำหนึ่งแปลว่าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยค่อยเข้าใจยอมเหนื่อยยอมทุกข์ยอมยากพอรับผิดชอบเวลานั้นเราเป็นมนุษย์เราจะเห็นได้ว่าเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานตกนรกเป็นเทวดาเป็นมนุษย์มันอยู่ในจิตดวงเดียวที่มันเปลี่ยนไปซึ่งความยึดมั่นถือมั่นคอนเซปชั่นแอทแทชเมนต์อะไรต่างๆพวกนี้นี่แหละจึงบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้และทำให้คนตาบอดมองเห็นคำสั่งสอนของพุทธเจ้าทำให้คนมืดคนบอดจะรู้จักบาปบุญคุณโทษถ้าไม่คนหูหนวกได้ยินเหมือนกับคนไม่เคยได้ยินได้ฟังหลักศีลหลักธรรมวันนี้เกิดฟังถูกฟังรู้เรื่องขึ้นมาแต่ก่อนได้ยินแต่ก็ไม่ได้ฟังได้ฟังแต่ก็ไม่ได้ยินแต่วันนี้รู้เรื่องขึ้นมานั่นแหละเรียกว่าหูหนวกได้ยินหูหนวกได้ยินคนเปรี้ยคนง่อยไม่กล้าเดินเดินไม่ได้แต่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าตรัสรู้พุทธเจ้าประสูติขึ้นมาคนเปรี้ยคนง่อยก็เดินได้หมายความว่าหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึมซาบสู่จิตสู่ใจผู้ใดจิตใจผู้นั้นจะแกล้าในการทำความดีจะคลี่คลาดหวาดกลัวต่อการทำความชั่วแกล้าในการทำความดีพูดถึงตรงนี้ก็นึกถึงที่นี่แหละนิเพทพระรามในวันวิสาขบูชาวันนี้ทุกๆปีเราจัดกัน3วัน3คืน14ค่ำ15ค่ำแล้วก็วันค่ำหนึ่งในวัน14ค่ำผู้คนมากันทั่วสารทิศสมาทานอุโบสถศีลหนุ่งขาวห่มขาวฉันข่าวเวลาดีหูนอนน้อยตื่นนานตื่นตั้งแต่ 2:00 พอถึงวันที่15ค่ำอย่างวันนี้ทุกคนงดกินอาหารไม่มีใครกินเป็นร้อยเป็นพันคนก็เงียบเสียงคกกระบากสากกระเบืออะไรไม่มีบูชาพระพุทธเจ้าสุดเก้าสุดเสียนทำจะตายไปก็เอาชีวิตจิตใจร่างกายเผาแทนธูปบูชาพระศาสดามันซะเลยข้าไม่กินในช่วงนี้คนอ่อนแอทำไม่ได้ก็เหมือนคนเปรี้ยคนง่อยไม่สามารถที่จะลุกเดินเหินไปไหนได้แต่คนเข้มแข็งแกล้าในศีลในธรรมสมาทานขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานะบารมีเป็นก็เป็นตายก็ตายกามังตะโจจนะหารูจะอัธิจาวาสิสตุถ้าหากว่าเลือดเนื้อเอ็นกระดูกของเราจะเคลือดแห้งไปสรีระมังสโรหิตังสรีระอาวสิสตุมังสโรหิตังเนื้อและเลือดจะเหือดแห้งไปจากสรีระนี้ก็ตามทีถ้าหากยังไม่บรรลุประโยชน์อันบุคคลจะพึงบรรลุถึงได้เราจะจุดความเพียรเสียเป็นไม่มี เนื้อหนังเอ็นกระดูกเท่านั้นจักเลืออยู่เลือดและเนื้อเหือดแห้งไปลักษณะเช่นนี้คือประกาศความเข้มแข็งไม่เป็นคนง่อยเปรี้ยทางจิตทางใจเรียกว่าจิตใจเข้มแข็งแข็งแรงวันนี้คนเปรี้ยคนง่อยลุกขึ้นเดินได้มากมายเหลือเกินมากันไกลๆจากเนื้อจากใต้จากจังหวัดอื่นมีแต่คนเข้มแข็งในจริยธรรมเป็นก็เป็นตายก็ตายครูบาอาจารย์ไม่พอตายไม่พาตาย24ชั่วโมงท่านอยู่ได้เราก็อยู่ได้อย่างนี้แหละเรียกว่าคนเปรี้ยคนง่อยก็เดินได้คือเปรี้ยง่อยทางจิตใจเดี๋ยวนี้พอบอกว่าจะอดอาหาร24ชั่วโมงมันจะเป็นลมตายตั้งแต่ได้กินยังไม่ทันอดนั่นคือคนเปรี้ยนั่นคือคนง่อยคนเปรี้ยคนง่อยในศาสนาความหมายเพราะเหตุนั้นนี่แหละจึงเรียกว่ามันศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์จนคนรวยกลายเป็นเศรษฐีจ่ายบุญไม่เป็นนายทุนหน้าเลือดศักดิ์สิทธิ์จนนายทุนหน้าเลือดตายจากจิตจากใจคนร่ำรวยเมื่อได้ยินคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเอาหลักศีลหลักธรรมใส่จิตใส่ใจศักดิ์สิทธิ์จนคนเปรี้ยคนง่อยลุกขึ้นเดินได้คนอ่อนแอทางจริยธรรมไม่กล้าเลิกไม่กล้าลดไม่กล้าละวันนี้ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าฟังธรรมลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเลิกเป็นก็เป็นตายก็ตายสังฆาเมเมมตังเสยโยยังเจชีเวปรจิตโตตายเสยในขณะที่ต่อสู้ดูดีกว่าอยู่อย่างเป็นผู้พ่ายแพ้วันนี้เราก็ศักดิ์สิทธิ์การที่วัดอาตมามีคนศักดิ์สิทธิ์เยอะเป็นร้อยเป็นพันเลยศักดิ์สิทธิ์คือมีอำนาจในจิตนำไปสู่ความสำเร็จที่ตั้งใจเอาไว้วันนี้ว่าจะไม่กิน24ชั่วโมงมีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ให้มันสำเร็จไม่กินจริงๆกินแต่น้ำทูที่อยากจะได้บุญก็เอาเนื้อปลาณะน้ำอะไรไปถาวายต้มไปซื้อไปเป็นหม้อๆจากอำเภอพังโคนจากเมืองอุบลจากไหนตอนไหนเอาไปนี่พวกนี้ก็ศักดิ์สิทธิ์อีกแบบหนึ่งหรือโอกาสทำใจของตนเองให้มีอำนาจเสียสละนำไปสู่ความสำเร็จในอุปถัมภ์คำจุนผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้านำไปสู่ความสำเร็จโดยพระองค์เองแล้วก็นำพวกเราเข้าไปถึงความศักดิ์สิทธิ์แม้พวกเราก็จงพยายามเข้าให้ถึงความศักดิ์สิทธิ์อย่าพากันโง่ไปกราบไปไหว้ผู้ศักดิ์สิทธิ์ต้องการความศักดิ์สิทธิ์ให้เขาหลอกหัวลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้นับวันที่จะตกต่ำหน้าเป็นห่วงประเทศชาติบ้านเมืองสังคมศาสนาศาสนาของเราในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะในวันวิสาขะนี้เนื่อจะต้องมาทบทวนความก้าวหน้าของเราว่าเรามีความก้าวหน้าในศีลในธรรมกันไหมเราอยู่ระดับใดให้ระลึกถึงคำกล่าวที่พูดเมื่อกี้เป็นภาษาบาลีเบื้องต้นว่าสัทธัสสะสาวกัสสะสัทธุสาสนังปริโยไคหะวัตโตรุณหะนิยังสัทธุสาสนังโหติโอชะวันตาพระธรรมคำสั่งสอนของพระศาสดาย่อมงอกงามในจิตในใจของสาวกผู้มีศรัทธาตั้งมั่นคำสั่งสอนของพระศาสดาย่อมอริดอร่อยย่อมแสบย่อมนัวย่อมรำเต้เต้ถ้าเป็นภาษาผักเนื้อสัทธุสาสเนโอชะวันตาคำสั่งสอนของพระศาสดาอร่อยแสบนัวแสบหลายอยากกินไม่รู้จักเบื่อถ้ามีศรัทธานะวัตตโตอายมนุธรรมจาริโนโหติกินจาปิปชิโมกาโรภุเสยะอมตังปัทังเมื่อมีศรัทธาเชื่อมั่นแล้วนำไปสู่การปฏิบัติแม้เวลานี้จะเป็นเวลาสุดท้ายการนี้จะเป็นการสุดท้ายพุทธันดรข้อนพุทธการภุเสยะอมตังปัทังก็สามารถบรรลุเข้าถึงอมตะบทได้โดยไม่ต้องคิดว่าหมดสมัยทิฏฐันเตนิพุเตจาปิสมัยจิตตังสมังภารังแม้พระพุทธเจ้าจะไปนิพพานไปนานแล้วหรือจะมีพระชนมายุอยู่ถ้าผู้ใดตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมก็ ็ย่อมนำไปสู่ความสำเร็จได้มีผลเสมอเหมือนกันเหมือนพระองค์อย่างอยู่ไม่ว่าพระองค์จะตายไปเราพูดกันอย่างนี้การที่เรามาทำวิสาขบูชามาเพิ่มเติมศรัทธาตอกย้ำลงไปให้มันแน่นแฟ้นให้มันมั่นคงเป็นอาจารศรัทธายอมเป็นยอมตายกับความประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้มันสมกับคำที่เรากล่าวเราพูดอยู่ทุกวันทุกวันพุทธัสสะหัสมิทาโซวะพุทโธเมสามิกิตสโลข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเนื้อชีวิตของพระข้าพระพุทธเจ้าวันทันโตหังกริสามิพุทธเสวสุโพธิตังข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่จะประพฤติตามซึ่งคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ยังตอกย้ำลงไปว่าพุทธัสสะหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตตังจิตตังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตแก่พระพุทธเจ้าแล้วเราถวายจริงหรือไม่เราปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านจริงหรือไม่เราเป็นทาสเป็นข้อยเป็นข้าของท่านอย่างซื่อสัตย์จริงหรือไม่หรือมันเป็นแต่ปากหรือมันเป็นการโกหกทรยศหักหลังพระพุทธเจ้าทำเพียงเล่นๆหัวกันไปวันวิสาขบูชาควรจะเป็นวันที่เรียกว่าเพิ่มเติมศรัทธาอย่างมั่นคงแก่จิตแก่ใจจนไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนเป็นการก้าวหน้าเดินหน้าอย่างไม่ถอยหลังให้เข้าถึงความศักดิ์สิทธิ์ตามที่พระพุทธเจ้าของเราได้สั่งสอนเอาไว้แต่ดูไปดูมาปัจจุบันนี้มันน่าเป็นห่วงพวกเรานี่เหมือนกับยังเป็นเด็กโอ้มมืออยู่ในทางพระพุทธศาสนายังไม่ก้าวหน้าในศีลในธรรมเท่าที่ควรพวกเรามันยังไม่ศักดิ์สิทธิ์กันยังไม่มีอำนาจนำไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ในจิตในใจเหมือนที่พระพุทธเจ้าได้พาให้พวกเราศักดิ์สิทธิ์แล้วเพราะฉะนั้นในวันวิสาขบูชาควรที่เราทั้งหลายจะมาแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าเพราะคำว่าวิบูชานั้นแปลว่าการแสดงออกซึ่งความเป็นผู้รู้จักคุณค่าของบุคคลของสิ่งของของกิจกรรม appreciative action นี่เป็นความหมายแปลว่าความเป็นผู้รู้จักคุณค่าพระพุทธเจ้าพาให้เราทั้งหลายเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้มีอำนาจนำไปสู่ความสำเร็จอำนาจนั้นก็เกิดขึ้นในจิตในใจไม่ต้องไปครอบงำคนอื่นคนใดจงครอบงำจิตใจตนเองขจัดปัดเป่าความเห็นแก่เนื้อแก่ตัวกิเลสตัณหาอันจะพาไปสู่ความทุกข์ความยากวุ่นวายหลายภพหลายชาติเป็นโกรธกับนับไม่ถ้วนในวัฏสงสารนี้ขจัดมันออกไปมาบูชาด้วยความมั่นใจมีศรัทธาเอาศรัทธามาสร้างขึ้นในจิตให้มันเป็นความศักดิ์สิทธิ์แห่งจิตแห่งใจเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในคำสั่งสอนของท่านเชื่อมั่นจนประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านไม่ใช่ปากก็เป็นไทยใจก็เป็นทาสของกิเลสบูชาให้บูชากิเลสบูชาตัณหาให้สิปล่อยตามขบวนน้ำไหลลงไปตามหอมผมมีทางว่าสิไหลปกขึ้นเวียนเกี่ยวสู่ดอยคนโบราณว่าอย่างนี้ตามกระบวนน้ำไหลไปตามหอมบ่อไหลกอดขึ้นเวียนเกี่ยวสู่ดอยน้ำย่อมไม่ไหลคืนไปสู่ยอดเขาย่อมไหลลงที่ลุ่มที่ดอนที่ต่ำชั้นใดจิตใจของคนเราปุถุชนทั้งหลายก็ย่อมไหลไปตามอำนาจแห่งกิเลสตัณหาความเห็นแก่เนื้อแก่ตัวมันจึงเต็มด้วยการเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นก่อเวรสร้างกรรมเผาโลกนี้ให้เร่าร้อนด้วยประการต่างๆดังนั้นเราก็มาลองระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าของเราท่านศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรท่านเป็นผู้ประกาศอิสรภาพประกาศวิมุตติภาพเนื้อความครอบงำของเทวดาของพระเจ้าของพระพรหมพระศิวะพระนารายณ์อย่างไร จะเห็นได้ว่าพระองค์เกิดมาก็ทวนกระแสซะแล้วไม่ตามใจกิเลสมันไม่ไหลไปทางต่ำเรียกว่าไม่อนุโสตคามีไม่ไหลไปตามกระแสแห่งกิเลสตัณหา